var bu konar. Herkes sevdi yine yavrum böyle mi yanar? Telgrafın tellerine kuşlar mı konar? Herkes sevdi yine yavrum böyle mi yanar? Gel yanıma yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Gel yanıma yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Telgrafın tellerini arşınlamalı. Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı. Telgrafın tellerini arşınlamalı. Yar üstüne yar seveni kurşunlamalı. Gel yanıma yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Gel yanıma yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Telgrafın direkleri semaya bakar. Senin o güzel gözlerin çok canlar yakar. Telgrafın direkleri semaya bakar. Senin o güzel gözlerin çok canlar yakar. Gel yanıma yanıma başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma. Gel yanıma yanıma da yanı yanı başıma. Şu gençlikte neler geldi cahil başıma.